विचार चल रहा था पूर्ण मदा पूर्ण विदम का अर्थ पर, तदेव इदम सोपाधिकम नाम रूपस्थम व्यवहारापन्नम पूर्णम स्वीन रूपेण परमात्मन व्यापी एव नोपाधि परिच्छिन्नेन विशेषात्मना। तदेव इदम, तदेव न पूर्णम एव इदम, पूर्ण मद पूर्णम इदम, इदम अपि तदेव पूर्णमेव स्या। कथम? सोपाधिक वस्तु पूर्ण कैसे हो जाएगा? क्योंकि इदम शब्द वाच्य अपने त्वम पदार्थ लोगे तो त्वम पदार्थ तो सोपाधिक है। तब कहते बात सही है, सोपाधिकम नाम रूपस्थम, यद्यपि सोपाधिक है इदम शब्द वाच्य, वह नाम रूप में स्थित है, नाम रूप या तो उपाधियों से विशिष्ट है, व्यवहारापन्नम शब्द तद ज्ञान का विषय होकर के भाषित हो रहा है, लेकिन फिर भी पूर्णम। कैसे? कहते स्वेन रूपेण परमात्मना व्यापी एव, वह अपना जो स्वरूप भूता निरुपाधिक स्वरूप है तद्वारा जो है ना वह व्यापी है, न उपाधि परिच्छिन्नेन विशेषात्मना। लेकिन उपाधि परिच्छिन्न विशिष्ट रूप से विचार करोगे तो वो परिच्छिन्न ही, वो अपूर्ण है। इसलिए उपाधि परिच्छिन्नेन विशेषात्मना न पूर्णम अपितु स्वयं रूपेण परमात्मना व्याप्य सन्नेव पूर्णम इत्यर्थ। ऐसा तद विशेषापन्नम कार्यात्मकम ब्रह्म, इसलिए तद वह यह जो विशेष रूप को उपाधि के कारण से प्राप्त कर दिया गया जो कार्यात्मक ब्रह्म तम पदार्थ वाच्य भूता ब्रह्म, वह पूर्णात पूर्ण उदच्यते, पूर्णात कारणात्मन उदच्यते, कारणात्मन तत्पद वाच्यार्थ, तत्पद वाच्य कारणात्मा से यह तम पद वाच्यार्थ पूछा कार्यात्मा ब्रह्म उत्पन्न हो जाता है, उदच्यते उदृक्षत उद्गच्छति इत्यतत्, उद्गच्छति इत्यतत् उत्पदित घटाकाशम महाकाशादि वह यथा, जिस प्रकार से घटाकाश महाकाश से पैदा हो रखा है, तद्वत समझ लीजिएगा उस परमात्मा से जीवात्मा उत्पन्न हो गया, अर्थात उपाधि वशात उत्पत्ति इव उत्पत्ति देगा। घटाकाश को उत्पन्न वस्तु है क्या? महाकाश से भिन्न घटाकाश नाम का कोई वस्तु उत्पन्न ही नहीं हुआ, उत्पन्न क्या हुआ था? वह केवल उपाधि, उपाधि का उत्पत्ति होने से घटाकाश की उत्पत्ति का व्यवहार मात्र हो जाता है, वास्तविक घटाकाश नाम की उत्पत्ति ही नहीं है। अतः जीव नाम की चीज की उत्पत्ति ही नहीं हुआ, बातें खत्म हो गई, जीव ही खत्म हो गया। उपाधि पैदा हुआ, बस उपाधि में प्रतिम पड़ गया, बस जीव कर पकड़ लिया। चैतन्य का प्रतिबिंब बुद्धि भी उपाधि पढ़ने मात्र से जीव भाव की प्राप्ति हो गई, और वास्तव में जीव क्या है? प्रतिबिंब रूप है, और प्रतिबिंब कभी सत्य नहीं होता, बिंब ही सत्य होता है। असत्य भूता प्रतिबिंब में ही आपने जो है सत्यत्व ग्रहण कर लेने से संसार हो गया। ये प्रतिबिंब भी बोल पड़े तो बहुत बुरा हालत हो जाएगा, आप डर जाओगे। ये जो भेद बुद्धि वाला है ना, वो दर्पण के सामने खड़ा हो गए और मौन है, उधर दर्पण में रहने वाला प्रतिबिंब बोल पड़े, आप सोचिए कौन मेरा भूत आ गया, ये मेरे जैसे ये दूसरा कौन आ गया, ये भूत है, डर जाएगा आदमी। ये है, अच्छा है प्रतिबिंब बोलता नहीं तो अच्छी बात है, अब बोल भी नहीं सकता क्योंकि वो तो मिथ्या है, जो है ही नहीं बोलेगा कहां से। इस तरह यहां पर भी है ना, जो बुद्धि में प्रतिबिंब जी जो बोल रहा है ये वास्तव में प्रतिबिंब है, यह विलक्षणता विपरीत है। यहाँ पर दृष्टांत में आप देखो प्रतिबिंब नहीं बोलता है, बिंब बोलते रहता है, है ना? और दृष्टांत बिल्कुल विपरीत है, प्रतिबिंब खूब बोलता है और बिंब बोलता ही नहीं, बोलने वाला ही नहीं। ये तो वाच्य निवर्तन तक प्राप्त मनुष्य से है, बिंब तो ब्रह्म है ना, और बोलता है क्या? नहीं, प्रतिबिंब बोल रहा है, ये विलक्षणता है दृष्टांत में। और प्रतिबिंबत्व और बिंबत्व दृष्टि हम केवल दृष्टांत दे रहे हैं, दृष्टान्त से लिया जाता है कि बिंब सत्य है, प्रतिबिंब मिथ्या है, उतरे समाप्त। तो इसलिए यहां पर कहते देखो, वह उदृच्यत उद्गचित यद्यपि कार्यात्मन उदृच्यते तथापि, यद्यपि कार रूपेण उत्पत्ति के समान उत्पत्ति का भान होता है, फिर भी यत् स्वरूपम पूर्णत्वम परमात्म भावम तन न चाहती पूर्णमेव उदृच्यते। फिर भी जो अपना पूर्णत्व स्वरूप है, परमात्म भाव है, उसको त्यागता नहीं है, इसलिए कह दिया पूर्णात् पूर्णमेव उदच्छते, पूर्ण ही उत्पन्न हुआ करता है, कह दिया पूर्णत्व को त्यागता नहीं है। अच्छा, पूर्णत्व रूपी स्वभाव त्याग उचित भी नहीं है। यदि अपना स्वभाव त्याग कर दे फिर तो काम खत्म हो गए, चौपट हो जाएगा सारा काम। नहीं, अभी पृथ्वी अपने गंधरूपता रूपी जो स्वरूप है उसको त्याग देगा तो उसका कार्य क्या बनेगा? वो कार्य के अंदर क्या गुण रहेगा, क्या स्वभाव रहेगा? कुछ भी नहीं। यदि अग्नि अपने उष्णत्व का त्याग दे और अग्नि का कार्यभूता जो है अंगारों में, उष्णत्व कहां से आएगा? इसे जो भी कारण है यदि अपना स्वरूप को त्याग देता है फिर उससे कोई कार्य की उत्पत्ति की व्याख्या ही नहीं हो सकती। इसलिए मानना पड़ेगा कारणभूता जो वस्तु होगा वो अपने स्वरूप को त्यागे भी ना कार्य उत्पत्ति करता है। इसलिए कारण कौन है? पूर्ण ब्रह्म तत्व। अतएव वह अपने स्वरूप को त्यागे बिना पूर्णात्मक कार्य को उत्पन्न करेगा। मृतिकात्मक ही घट होगा, घट मृतिका से घट बनाना शुरू किया और स्वर्णात्मक हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं? मृणमय ही रहेगा वो, हिरणमय हो जाएगा, क्योंकि वह मृतिका हिरण्य स्वरूप को प्राप्त कर नहीं सकता। मृतिका अपने स्वरूप को त्याग कर घट को नहीं बनाया, मृतिका अपने स्वरूप को रखते घट को बनाया, अतः घट भी मृणमय ही होगा, हिरण्यमय नहीं हो सकता। यथा तथा यहां पर भी समझना है। इसलिए कहते हैं तन न जहाति पूर्णम एव उदृच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। उस वाक्य का अर्थ करने जा रहे हैं पूर्णस्य माने कार्यात्मनो ब्रह्मणः, कार्य रूपा ब्रह्म का पूर्णम माने पूर्णत्वम आदाय, अपना स्वरूप को लेकर गृहित का स्वरूप की ओर ध्यान देना है, उपाधि को ग्रहण नहीं करना। कार्य रूपा ब्रह्म जो पूर्ण है, पूर्ण जो कार्य रूपा ब्रह्म है उसके अंदर में पूर्णत्व को ग्रहण कीजिए और जो उपाधि वशाल अपूर्णत्व उसको त्याग देना। पूर्णत्वम गृहित्वा अर्थात आत्मस्वरूप रसत्वम आपात्य, उस विद्यमान जो आत्मिक रसत्व जो नहीं है, अनेक रसत्व हो गए ना, कभी दृष्टा श्रोता मंता विज्ञात अनेक अलग अलग बनते रहता है, ये है पाचक लावक अध्यापक इत्यादि बनते रहता है, ये तो नाना रस वाला है और नाना रस में आस्वादन भी लोगों को है। अब मान लीजिए किसी आश्रम वाला रोज सबरे शाम खिचड़ी पका दी है, लगी कौन खाए, सारी खिचड़ी दे दे और कुछ न दे, एक रस अदा कर दी जाए, पसंद आएगा आपको? महात्मा भी कोई पसंद नहीं करता इस बात को, नाना रसास्वादन का जो है पड़ा हुआ है ना आदत, एक रसास्वाद। इसलिए हमने देखा एक साधक क्या करता था, कुछ समय तक हमने भी उसका नकल किया इसलिए बता रहा हूं, बहुत अच्छा काम करता तो हमें भी ठीक लगा इसलिए हमने भी प्रयास की कुछ समय तक रसास्वादन को तोड़ने के लिए। वो क्या करते हैं, जैसा भी भंडारा होगा कुछ भी होगा उसको ही लेन देन नहीं हो सकता, जाए बैठा बोलेगा एक ही बार में जितना डालना है डाल दो, मेरे को जो देना है जितना डाल, हम दोबारा लेंगे नहीं, एक तो नियम ये। और पहली बार तो वहां ऑर्डर है दो ही देने का मिठाई है ना, चार कहां से दे देगा वो, तो दो ही पड़ा, जितनी पड़ा उतने में संतुष्ट है। नियम है दो बार आप परस, भले ही परसते रहे दुनिया लेने वाली है लेकिन हम नहीं लेंगे, एक तो कंडीशन। दूसरा क्या करता था, सब मिला देता था, खट्टा मिट्टा चट्टा पट्टा जितना भी जो भी डाला हुआ है सब मिला दिया था, विचित्र खिचड़ी, खिचड़ी भी नहीं होता, क्या मिठाई मिला दी, नमकीन मिला दी, चटनी मिला दी, सब मिला दी उसी में, तो क्या होगा वो है, इसको कोई नामे नहीं दे सकते, नया नाम ढूंढना पड़ेगा है नहीं? कर्म मिश्रण जो है स्पेशल चीज है ना वो। और ये भी तेरे ना रोज एक ही चीज मिल रहा है, कहीं कुछ मिला कहीं कुछ मिलता है, कहीं मुठ्ठा मिल गया इसमें डाल दिया, कहीं रायता मिल गया इसमें मिला दी, सारे मिला देना है, पीने का हो चाहे कुछ भी खीर पार सब इकट्ठा जो भी मिलता है सबको मिला देते, इस तरह से मिला करके फिर अपना खाना आराम से, इतना कठिन है। खीर सब्जी दाल चावल सब इकट्ठा कर दो, उसका गंध ही विचित्र हो जाएगा, खाएगा कैसा। हमने सोचा अगर हमने भी किया बस, मैंने देखते हैं, शुरू शुरू में तो बड़ा दिक्कत हुआ कि स्वाद का आदत था ना, हफ्ता भर तो बड़ा मुश्किल से खाना हुआ, पूरा पेट ही नहीं भरता था, स्वीकार ही नहीं करता, पेट जाता ही नहीं अंदर, धीरे धीरे भूख बढ़ेगी तो क्या करेगा, मरता ना जीता, जब मिल जाए सो खाता हूं, और फिर हटता कुछ खाएंगे नहीं, दिन भर भी कुछ नहीं खाएंगा, दो टाइम भोजन के अलावा कुछ नहीं लेना आगे पीछे, तो सब क्या होगा, भूख बढ़ेगी। अब पहले तो घुसा नहीं, अब जो घुस गया तो पच जाएगा, और पचने पर क्या करेगा, भूखी भूख लग रहा है, दूसरे तीसरे चौथे दिन क्या, धीरे धीरे ऐसा हालत हो गया, अब जो दे अंदर डिमांड ऐसे हुआ कि जो पड़ जाए बस सड़ा गला भी दे दो, जाने को तैयार है, अधेड़ा अधेड़ हालत हो गया। फिर पांच छह महीने तक लगातार चला गया, रामान जी ने छुड़ाया, मैंने क्या है ऐसे लगा, हो गया वो जो करते रहे हो गया छोड़, उन्होंने छुड़ाया, बस क्या अलग अलग खाते, आप इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, नमक है ठीक नहीं है ठीक, खाने के बाद बोलेंगे नमक ज्यादा डाल दे तुमने, आज का सोचे नमक ही नहीं था, बाद में बोल देना उसको, ताकि कम से बाद में खाने वाले ढंग से खा ले, अपने कोई फर्क नहीं, ठीक है जैसा भी है। तो इसमें क्या होता है कि स्वाद को एक रसता, आत्मा में वास्तव में एक रसत्व है, लेकिन वो उपाधि की नाना रसत्व, उस नाना रस को त्यागने के लिए आगे क्या करे, विद्या अविद्या कृतम भूत मात्रोपाय संसर्गजम अन्यत्वाभासं तिरस्कृत्य। वो एक रसता को ग्रहण करने का मतलब क्या, विद्या के द्वारा अविद्या कृत जो भूतमात्रोपाधि संसर्गजम, भूतमात्र माने कार्यकरण संघात, रूप उपाधि का संबंध से जन्य जो अन्यत्व बुद्धि, इतना ही खतरनाक है, और बाकी बुद्धियां कुछ भी हो रहा है, गटपटमट संसार बुद्धि खराब नहीं है, लेकिन मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं परमात्मा से भिन्न हूं, ये बुद्धि सबसे खराब बुद्धि है, इसी बुद्धि के कारण से घटपटादि बुद्धियों में आसक्ति हो जाता है और संसार में दुख भी प्राप्त करता है, इसलिए बाद में तो घट बुद्धि होगा कि नहीं होगा, जीवन मुक्ति के बाद, जीवन मुक्ति के उत्तर क्षण में भी शरीर बुद्धि भी है, घट बुद्धि भी है, पत्नी बुद्धि रहेगा, व संतान बुद्धि रहेगा, शिष्य बुद्धि रहेगा, गुरु बुद्धि रहेगा, सारी बुद्धियां रहेंगी, कौन सी दूर हो रहा है, मिट रहेंगे, वो मिटता इतना ही है, मैं पर से भिन्न नहीं हूं, ये निर्णय हो जाता है। अब क्या है, वो परमात्मा अलग है, मैं अलग हूं, ये भेद है ना, बस यही दूर होता है और कुछ नहीं, बाकी सारी चीज वैसे के वैसे रहेगी, बस इसका दूर होने से लाभ क्या हुआ, जितने भी अब तक आप अनुभव कर रहे थे जिसमें सत्यत्व का भान था वो सब मिथ्या हो जाएगा, और जिसको लेकर आज तक मरने का भय था, मैं मर जाऊंगा ये डर था, भय था, वो दूर हो जाता है, वो अमर हो जाता है, वो अभय हो जाता है, बस अन्यत्व बुद्धि को मिटाने के लिए ही ये सारे पापड़ बेल रहे, जितना परिश्रम हो रहा है परिश्रम का पढ़ना पढ़ाना चिंतन मनन और एकांत वास वगैरह जो भी करते किया जो है होते आया हुआ है, आगे होते रहेंगे, लोग करते रहेंगे, ये परंपरा है अनादिकालीन जो चल रहा है, जो जीव मुक्त हो गया उसके लिए तो संसार ही नहीं रह गया, उसके लिए ना परंपरा न चलता है, अमुक्तों में जो चल रहा है ये चलते रहेगा जब तक अन्यत्व की निवृत्ति होकर अपना स्वरूप बुद्धि नहीं होती। भूत मात्रों पर संसर्ग जम अन्यत्वाभासन तिरस्कृत्य, इसका ही तिरस्कार करके, कैसे विद्या तिरस्कृत्य पूर्णमेव अवशिष्यते, पूर्णम कीदृक् पूर्णमेव अवशिष्यते, अनंतरम अबाह्यम प्रज्ञान घनैकर स्वभावम केवलम ब्रह्म अवशिष पूर्णम एव अवशिष पूर्णम मने अनंतरम अबाह्यम कार्य कारण भाव रहितम प्रज्ञान घनैकर स्वभावम बिंब प्रतिबिंब भाव रूप कार्य कारण भाव रूप जीव परमात्म भेद के भाव जो था वह समाप्त हो जाता है। प्रज्ञान घनैकर स्वभाव वाला होकर केवल एक में द्वितीय स्वरूप होता ब्रह्म एव अवशिष्यते है। कहते ये मंत्र को यहां आपने क्यों लाए इस अध्याय के इस ब्राह्मण का आरंभ में पंचम अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के प्रथम कंडिका के अंतर्गत इसको क्यों रखा आपने? कहते समझाने के लिए पूर्वोक्त तीन अध्यायों में जो विचार हुआ है बल्कि चारों अध्याय एक दो तीन चार चारों अध्याय में विशेष रूपेण दूसरे से दूसरा तीसरा आगम प्रदान था हाँ, तर्क प्रदान और आगम प्रदान करके विचार हुआ तो वो सभी जैसे वास्तव में एक चार से लेकर के चल रहा है ये एक चार सात एक चार दस विद्या सूत्र है ना वहां से लेकर चला हुआ मामला है ये उसलिए वहां और यहां वाक्य एक वाक्य कर दे ये पूर्ण मदह का संबंध उस मंत्र से कर ब्रह्मवाइदम अगर आसित आत्मानमेव अवेत अहम ब्रह्मास्मीति तस्मात् सर्वम अभवत् इति एषु अस्य मंत्रस्य अर्थः यही इस मंत्र का अर्थ समझ लीजिए जो वहां कहा गया था कहा एक चार दस में एक चार दस में कहा था शुरू किया था ब्रह्मवाइदम अगर आसित फिर बीच में कहा था आत्मानमेव अवेत अहम ब्रह्मास्मीति तस्मात् सर्वम अभवत् इति येषो अस्य मंत्रस्य अर्थः यही जो है ना जो वहां कहा गया तो वही यहां इस मंत्र का अर्थ दोनों में अभेद कर देना कैसे घटाएंगे वहां तो ब्रह्म और इदम आया यहां तो पूर्णम अदा पूर्णम इदम अधा इदम पूर्णम तीन है शब्द और वहां तो ब्रह्म इदम अद्व ये ऐसा है पूर्ण मध का अर्थ वाक्य इतने शब्द ब्रह्म वही ब्रह्म वही का मतलब पूर्ण मध इदम अग्रे आसित पूर्ण इदम आसित वहां जो इदम अग्रे आसित उसका क्या जोड़ देना है कि पूर्ण इदम आसित जोड़ पूर्ण मध पूर्ण और वो कैसा है वो कार्य भी पूर्ण कारण भी पूर्ण ये कैसा हो गया उसी की व्याख्या यहां पर है जैसे वहां पर था तदात्मानमेव वेद अहम ब्रह्मास्मिति तस्मात् सर्वम् अभवत् ये संपूर्ण को आगे कहा पूर्णात् पूर्णम् उच्यते पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते इस अंश के द्वारा इस तरह से उस मंत्र की व्याख्या या दो बयानुवाद करके कथन वहां हो गया विस्तृत व्याख्या हो गया यो देवानाम तथा ऋषि नाम तथा मनुष्य नाम इत्यादि बोलकर बड़ा विस्तृत विचार हुआ वहां पर लेकिन उसका अनुवाद किया जा रहा है यहां क्योंकि तद उसको अनुभूति करने के लिए आवश्यक ही भूता ओमकार की उपासना दया दमन और दान इनकी अपेक्षा है उन साधनों का विधान करने के लिए जो एक चार दस में कावा वस्तु को पुनः पांच एक एक में अनुवाद किया देखिए कैसा भाष्यकार कहते हैं यदुक्तम ब्रह्म वैदम अगर आसीत तद आत्मानमेव अवेद उस आत्मा को ही उसने जान लिया अहम ब्रह्मास्मि करके तो तस्मात इसी कारण से वह तत् सर्वम अवत् सब कुछ हो गया यदि येषु अस्य मंत्रस्य अर्थः अच्छा ब्रह्मवा इदम् अग्रे प्रबोधात् प्रागपि इदम् शरीरस्थम् प्रमात्रादि साधिभूतम् त्वं पदलक्ष्यम् ब्रह्मैव आसीदिति अर्थः अग्रे मने प्रबोधात् यथा जागृत से पहले सुषुप्ति में जैसे था तथा इदम् शरीरस्थम् अपि प्रमात्रादि साधिभूतम् साक्षीभूतम् प्रमात्रत्वादि का अधिभूत अध्यात्म दैवादि देश संबंध जो प्रमात्रित्व भोक्तृत्व कर्तृत्व से विशिष्ट जो था इन सब का भी साक्षी भूता है साक्षी भूतम त्वम पद लक्षण न वाच्यम त्वम पद का वाच्य नहीं कौन पद का लक्षण, तदेव ब्रह्म अहम अस्मी यदा अनुभूत तस्मादर्श अनुभवादेव तत्सर्वती वह सब कुछ होया तत्र। इसलिए तस्मिन वाक्य ब्रह्म इत्यस्य अर्थ पूर्णमदीति, इसलिए उस वाक्य में जो ब्रह्म शब्द ब्रह्म वही ये जो शब्द आया था उसी का अर्थ यहां पर कहा पूर्णमद इति। और वहां जो था अन्य शब्दावली ब्रह्म वह इदम अग्र आसित, इदम अग्र आसित उसको यहां पर इदम पूर्णमिति, पूर्णमद पूर्णमिदम उसको इदम पूर्णम करके भाषा जान के उल्टा करके प्रयोग कर गया। इदम पूर्णम इति ये जो चीज किसका है क्या है ब्रह्म वा इदम अग्र आसीत इत्यस्य अर्थ इसका। तथा च श्रुत्यंत्रम इस विषय श्रुत्यंत्र प्रमाण है यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्वयः इति। अतो अधश्रुत वाच्यम पूर्णम ब्रह्म तदेव इदम पूर्णम कार्यस्थम नाम रूपोपाधि से संयुक्तम अविद्या उद्रिक्तम। इसलिए अत शब्द वाच्य जो पूर्ण ब्रह्म है वही पूर्ण या कार्य में विस्तृत नाम रूपादि संयुक्त है। ऐसे कैसे हो गया जो पूर्ण है सर्वव्यापक जो संयुक्त कैसे हो जाएगा, उपाधि के अंदर कैसे घुस जाएगा, संयुक्त उपाधि के अंदर स्थित है ना, कहां पर स्थितम। और एक तो नाम रूप उपाधि संयुक्तम कार्यस्थम शब्द प्रयोग कर रहे हो, कार्य में स्थित हो गया और उपाधियों से संबद्ध हो गया। अरे जो पूर्ण है सर्वव्यापक है निर्गुण निराकार निरेव निष्कल निष्क्रिय इत्यादि बोलते हो जिसको, वो कैसे संबद्ध हो जाएगा और किसी में घुस करके रह जाएगा। बात तब कहते हैं ये सब महिमा किसकी है, अविद्या उद्रिक्तम। अविद्या कहाँ है पूछा, किसके पास है उसकी विस्तृत जवाब दे चुके हैं पहले। ये कहां से टपकी भाई, ये न आती है देवी तो लफड़ा ही नहीं था ना, माया आ जाती सर लफड़ा खड़ा हो जाता है, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात हो जाती बेचारे की। नहीं चार दिन तो हनीमून करेगा और क्या होएगा, उसके बाद वही रोना पिटना चलता है। यहां भी अविद्या आ गई है लेकिन ये चार दिन की नहीं अनंत जन्मों से चल रही है शैतानी इसकी और रुलाए जा रही है कि नहीं, याद भी नहीं रहता है श्रुतियां, उसका मनन भी नहीं होता है और यहां पर उपस्थित नहीं होता है, क्या करें। कल भी एक महात्मा है कई बार आते रहता है उल्टा सीधा पूछते रहता है बार बार बार बार, उसको बोलना पड़ा एक दिन में कितना भंडारा खाते हो बताओ, दो तीन कम से कम चलता है। मैंने कहा और दो तीन युग चलेगा तेरा समझ लो, तेरी वेदांत समझने आने में अब जो रोज जो दो तीन भंडारा खा रहे हो दो तीन युग के बाद कहीं तेरा नंबर लगेगा, थोड़ा वेदन समझ में आएगा। मैंने कहा से मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, जाओ क्या फायदा है, तुम संस्कार को सुधार नहीं सकते हैं, चिंतन मनन छोड़ अपने गलत विषय चिंतन छोड़ नहीं सकते, हाय पैसा हाय पैसा क्यों जा रहे हो हैं, पैसे के लिए जा रहे हो। अभी तुम मेरी वित्तेषणा मेरी मिट्टी नहीं तो जाओ नौकरी करो कमान ऐश करके आओ, क्यों यहां पर साधु बन के लाल वस्त्र को जो है कलंक लगा रहा है, हाय पैसा हाय पैसा घूमने जा रहा है, करोड़ों की लाखों की प्रोग्राम बनाते हो तो बात हो तो और भी घटिया लोग उनको तो छोड़ दो, उनको तो नाम ही नहीं लेना बात भी नहीं करना उनका, वो तो हमने पहले बोल देना सब मल्ले शरत्ताचन महंतत्ता वचन ये सब चीजों अछूत जातों में है, ये साधु समाज का शुद्र कोटि में है वो सब, सन्यासियों में ब्राह्मण सन्यासी क्षत्र सन्यासी वैश्य सन्यासी शूद्र सन्यासी वो तो शूद्र सन्यासी कुटी है उनको तो छोड़ दो। और मैंने तुम वैश्य सन्यासी हो क्यों, हाय पैसा में लगे हो तुम वैश्य सन्यासी, और जो राम मंदिर ये मंदिर वो मंदिर लड़ाई लड़ता है वो क्षत्र सन्यासी, जो ब्राह्मण सन्यासी वो है जो यद हरे विरजत तद हरे प्रवृत्त, असली परिवर्जन में निवृत्ति परायण होता है वो ब्राह्मण सन्यासी, स्वाध्याय में निष्ठा है उसकी, चिंतन मन में लगा है साधना में लगा है, लफड़ा बाई में रहता है वो विचित्र आनंद है, वो उसका नाम विचित्र आनंद कहते हैं, इसीलिए भंडारे ही खाते इतना ही नहीं, कई पहाड़ी वो पहाड़ी है ना वो अनेक पहाड़ियों से संपर्क है, उनके घरों में जाएगा कैसे है वो अपने पहाड़ी वैसे सोचता है, और बच्चे कैसे, अरे जुकाम हो गया उसको, तुलसी का चाय पिलाना 11 रुपया दो, जबरदस्ती दक्षिणा मांगे, अरे विचित्र आदमी, हाल चाल पूछेगा, अब कोई समय तो खटपट तो हर घर में रोज है ही है, वो खटपट की इलाज कर देगा, इलाज करके पैसा मांगेगा ऐसा आदमी। मैंने कहा कहां जाओगे तुम ऐसे करोगे, कहते फिर वेदांत की बात पूछने आते हो यहाँ, नहीं तुम इसके लायक है ही नहीं, वेदांत को सुनना भी नहीं चाहिए तुम्हारा काम, तुम बस जप तप करो और अपने वासना को काटो, पहले उपासना करो, जब ये वासना को नहीं काटोगे कोई फायदा नहीं सुनने सुनाने से, संशय करते रहने से। इसलिए यहां पर भी कहते देखो कि नाम रूपाधि युक्तम अविद्या उद्रिक्तम, ये सब अविद्या का खेल है, तस्मादेव परमार्थ स्वरूपात अन्य इव प्रत्यय भासमान तद्यत आत्मनमेव परम पूर्णम ब्रह्म विजित्वा, तदेव आत्मनम है ना वहां पर का, तद आत्मनमेव अवे, उसको भी घटा रहे यहां पर, तद मने तस्माद परमार्थ स्वरूपाद अन्य प्रतिभास, अविद्या के कारण से परमार्थ स्वरूप से भिन्न रूप के समान अवभाषित होता हुआ, तद यद आत्मा, वह यह जो आत्मा है अपने जीवात्म रूप है उसको क्या मान रहा है, इस आत्मा को ही आत्मनम एव परम ब्रह्म इति पूर्णम ब्रह्म इति, आगे ना पूर्णात पूर्ण तस्मात पूर्णात पूर्ण उदच्यते है, पूर्णम ब्रह्म विजित्वा उसे जान करके अहम अदह पूर्णम ब्रह्म अस्मि, मैं वही जो पर है अदह है पूर्ण ब्रह्म वही मैं हूँ, इत्यम पूर्णम आदाया, इस प्रकार अपने अंदर विराजमान पूर्ण स्वरूप को लेकर के तिरस्कृत्य पूर्ण स्वरूपताम अविद्याकृताम नाम रूपोपाय संपर्क जान एतया ब्रह्म विद्या पूर्णमेव केवलम अवशिष्य, वो क्या किया अविद्या कृत नामोपरो राम रूपोपाय संपर्क से जन्य वह जो अपूर्ण स्वरूप था उसको तिरस्कार किया, कैसे करेगा वो, ये तया ब्रह्म विद्या, इस ब्रह्म विद्या के द्वारा वो अपूर्ण रूपता को तिरस्कार करके पूर्ण रूपता को स्वीकार कर लिया तो पूर्णमेव केवलम अवशिष्यते, वह केवल पूर्ण रह जाता है, तथा च उक्तम तस्मात तत् सर्वम अभवती, वहां सर्वम का मतलब तस्मात तत् पूर्णम अभवती, तस्मात तत् सर्वम का मतलब है पूर्णम अभवती, ये अर्थ कर लेना, यह सर्वोपनिषद अर्थो ब्रह्म सयेश अनेन मंत्रेण अनूद्यते उत्तर संबंध, सकल उपनिषदों का सारभूता जो तत्व है वह ब्रह्म है, उसी को यहां पर अनेन मंत्र ने इस पूर्ण मंत्र के द्वारा अनुवाद किया है, क्यों उत्तर संबंधार्थ, चलकांडस्थ शेष पदार्थों के साथ संबंध जोड़ने के लिए अनुवाद करना पड़ा, क्या संबंध जोड़ रही हो, ब्रह्म विद्या साधनत्व नहीं वक्षमाणानी साधनानी ओंकार दम दान दयाख्यान विदिक्षिता, ब्रह्म का ही साधनत्व ब्रह्म विद्या बता दी गई है, ब्रह्म की चर्चा हो गई, ब्रह्म विद्या की चर्चा हो गई, उसकी अंतरंग बहिरंग काफी साधनों की भी चर्चा हो गई, लेकिन फिर भी प्रमुख चीज बताना बाकी है साधन, जिसकी चर्चा पूर्व में हो चुका है संक्षेप में ना, खिलकांड में इसके दोबारा फिर कथन करना जरूरी है ताकि उसके महत्व समझ में, इन चार चीजों का महत्व जो समझेगा वही ब्रह्म विद्या को पा सकता है, चार चीज क्या है, वक्षमाणानी जो आगे कहे जाने वाले साधनानी, चार वक्षमाण आगे कहे जाने वाले साधन कौन कौन, अरे ओंकार दम दान दया, सबसे पहला नंबर में कह दिया ओंकार को छोड़ना नहीं, उसको पकड़े रहना है जब तक सुर पे प्रतिष्ठा नहीं होता, दूसरे में सर्व इंद्रियों का दमन, उसे प्रमुख रूप से सुखदेव के वाणी के अनुसार जिते रसम जितम सर्व, रसने इंद्रिय को जीत लिया आपने, ये जो दो है खतरनाक चीज है ना, दो इंद्रिय एक गोलक के अंदर है, बोलता भी है आस्वाद भी कर ले, कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी है, अन्य सारे गोलकों में कर्मेंद्रिय तो ज्ञानेंद्रिय नहीं, ज्ञानेंद्रिय तो कर्मेंद्रिय नहीं, ये एक ऐसा विचित्र गोलक जिसमें दो दो काम होता है और यही दो काम आदमी को गिराता है। ये तो खाने पीने में जो स्वाद है वो आदमी को गिरा देता है, अस्वाद वाला पदार्थ सामने आए तो तिल में आने लग जाता है, क्रोध में आ जाता है, सारा काम खराब हो गया, सब साधन बेकार जाए, सारी विद्या नष्ट हो जाए, क्रोध आएगा। स्वाद के चक्कर में गया भंडारा, बढ़िया भंडारा नहीं मिला तो उसको गाली देगा, आगे ना मुंह से गाली निकल गई, खराब हो गया ना उसका काम, क्या साधना का फल होगा? दक्षिणा कम मिलेगी तो डांटेगा, लेट होगा तो गाली देगा। ये जिह्वा ऐसी खतरनाक चीज है, रसनेन्द्र भी और वाक भी दोनों ही, जाने वाले को कौन रोक रहा है? हम तो मना नहीं करते, हम तो बल्कि उल्टा पर्ची जो भी आते दे भी देते हैं, जो जाने के लालची और लो भाई जाओ, हम तो कभी जाते नहीं, ये आता है तो दूसरे को देते हैं, हम तो है ना, कहना दान करो, हम पर्ची दान किया सबसे बड़ा दान है कि पर्ची दान करने वाले बड़े कम मिलेंगे महात्मा है ना, प्रचिदान कौन करता है, सब पर्ची के लोग ही है, हम तो प्रचिदान करने वालों में से हैं। तो दान, इसलिए पहले हो गया दमन, पहले कहते हैं दमन, फिर दूसरे नंबर में दान दो, तीसरे में दया। अज्ञानी लोगों से गलतियां होती रहती है, उस गलती पर नाराज होना असाध होता है। भौतिक वस्तु तोड़ दिया तो तोड़ दिया, क्यों गुस्सा होने से पाया, क्या फायदा, उसके असावधानी को समझाना है तो तरीका है, गुस्साओं से फायदा नहीं, तो बल्कि उसको कहना एक और तोड़ देना, इसकी तोड़ने की आवाज कैसी है आपको समझ में आई बात, उसको आप तोड़े पहले, हमारे गुरु जैसे किए हैं, वो क्या कि एक ग्लास चाय लाते थे ना, तो ले जा रहा था तो एक ग्लास गिर गया, टूट गया, वो घबराया, वो तो हम लोग वहीं थे, उसको बुलाए, वो देख रहे हैं घबराया हुआ है, क्यों घबराया, क्या बात हुआ, टूट गया ना, कोई आपत्ति नहीं, उसी ट्रे से एक और ग्लास उठाए, देखो तुमने तोड़ा, लेकिन तोड़ते तुमने होश से नहीं तोड़ा, इसे तोड़ते वक्त ग्लास कैसे टूटता है वो तुम देखा नहीं है? और कैसे आवाज निकली उससे ये भी तेरे को पता नहीं, अब ध्यान से सुनना कैसे तोड़ा जाता है, टूट टूट कर कैसे आवाज आती है, घबराना नहीं, होश में रहना, प्रेम से पूरा ध्यान लगाओ, आंख बंद करो सुनो, और देखना भी चाहते आंख खोल कर देखो, अब मैं तोड़ूंगा, समझ ले रहे, तोड़ूंगा, ध्यान देना, तीसरी बार बोल रहा हूं तोड़ूंगा, वो कहते हैं महाराज जी मत तोड़िए, अरे आपका अभी अनुभूति तोड़ने के बारे में सही नहीं हुआ है, जिस दिन सही सही ढंग से तुम अनुभव में आ जाएगा ना, ऐसा टूटा टूटता है, ऐसा टूटता है तो ऐसे आवाज आता है, ऐसे जिस दिन समझ में आ जाएगी उसके बाद तुम कभी तोड़ोगे नहीं, ऐसे कैसे हुआ, हाँ देखो लालच ट्रे में लिए, ग्लास किनारे में रख दिए और यूं हिला दिया, ये असावधानी, देखा टूट गया ना, ऐसे टूटा ना, कैसे टूटा, यू किनारे रखने से और उसको असावधान से थोड़ा झुकाने से हिलाने से वो गिरता है, ऐसे गिरने से वो टूटता है, टूटने से आनंद आता है ना कान को, पसीना हो गया बेचारा, हम लोग भी सुंदर दंग रह गए, इसीलिए असावधानी से सब हुआ है, समझा, आगे सावधान, दोबारा किनारे में ग्लास रखना नहीं, दोबारा गिरना न गिराना नहीं, और सुनने का आनंद नहीं लेना, जाओ नाराज नहीं हुए, एक और ग्लास तोड़ दिए, मैंने कहा दो या दूसरे आश्रमों में तो लाठी दे लेते, एक तो खराब कर दिया और कहते 10 रुपए का ग्लास था, है 5 रुपए का होता है, कहेंगे 10 रुपए का ग्लास था, एक भंडार का पूरा पैसा दो यहाँ 10 रुपए लाओ, एक ग्लास लाओ, एक ग्लास तोड़ा तो दो ग्लास खरीद के लाओ, डंडे, और उनकी तरीका अलग की थी, देख के दंग रह गया मैं, तो ये होता है ना, विशेषता यही है, कि वहां अज्ञानी लोग हैं ही चारों तरफ और उनसे असावधानी होगा ही। अब मुमुक्षु का कर्तव्य है वो उस असावधानी से उत्पन्न दोष को के विरुद्ध में नाराज ना हो, दया करे उस पर और उसको सावधानी से वर्तने की कार्य करने की शिक्षा प्रदान करे। यही मुख्य है संत के लिए, ये चार चीज बताए। इसीलिए ओम दमा दान और दया, और हम इसीलिए नीचे की ओर नहीं जा रहे। दमन में हम लंगोटी पक्का करो नहीं कर रहे, गोबर ठीक डालो तो अपने आप वो भी सही रहेगा, जैसा गोबर डाले हुए ना फसल होएगा। अब रसनेन्द्र ठीक है तो अपने आप जननेन्द्र भी ठीक हो जाएगा, उससे कोई बिगाड़ ब्रह्मचर्य अपने आप सही रहेगा। इसलिए मुख्य ये है ना, यहां स्वाद डालोगे उसी हिसाब से दिमाग खराब होगा, दिमाग खराब सर इंद्रिय खराब हो जाएगा, जैसा खावे वैसा बनेगा मन, कहावत ही है। इसलिए मुख्य वो इंद्रिय जिसने सुखदेव महाराज भी जिते रसम जितम सर्वम कहा, इसलिए कहा त्रैके वर्णयंती। लेकिन कुछ लोग इस पूर्ण मद मंत्र का अर्थ को उल्टा सीधा कर देते हैं, गलत अर्थ करते पूर्ण मद का, उसकी भी व्याख्या कर समझा रहे हैं वो अर्थ गलत कैसा है। क्या अर्थ करते हैं, अत्रैके वर्णयंती पूर्णात कारणात पूर्णम कार्य मुद्रचते, और कार्य और कारण भिन्न मानते हैं, अतः द्वैत सिद्ध करते हैं। द्वैताद्वैत भेदा भेदवाद को सिद्ध करने की प्रक्रिया है, इस मंत्र से वो भेदाभेद को सिद्ध करना चाहते हैं, द्वैताद्वैत को सिद्ध करना चाहते हैं। कैसे देखिए, उद्रिक्तम ने कार्यम वर्तमान काले भी पूर्णमेव परमार्थ वस्तुभूतम द्वैत रूपेण, लेकिन द्वैत रूपेण सत्यम पूर्णम, अद्वैत रूप से सत्य और द्वैत रूपेण मिथ्या, ये सिद्धांत है। और वो कहते नहीं, द्वैत रूपेण भी परमार्थ वस्तुभूतम पूर्णमेव, द्वैत रूपेण ये उसकी विशेषता है, द्वैत रूप से भी वह पारमार्थिक सत्य वस्तु है, पूर्ण ही है वर्तमान कार्य अवस्था में भी। लेकिन कार्य अवस्था में द्वैत रूप में सत्य मानना यह असिद्धांत है, वेदांत सिद्धांत नहीं है, अपसिद्धांत है। लेकिन पूर्व पक्ष कहता है अपरे ना अत्रैके वर्णयन्ति, दूसरे लोगों का वर्णन नहीं है, पूर्ण रूपा कारण से पूर्ण रूपा जो कार्य उत्पन्न हुआ वह कार्य रूपा जो पूर्ण है वह द्वैत रूप से परमार्थ वस्तु सत्य रूप है। पुनः प्रलय काले, पुनः प्रलय काल में क्या करेगा, पूर्ण से कार्य से पूर्णता आदाय आत्मनिधित्व पूर्णमेव अवशिष्यते कारण रूप में अवशिष्यते कर कहा। वह प्रलय काल में क्या करेगा, वह पूर्ण रूपा कार्य अपना द्वैत रूप जिससे वह सत्य था बस उस द्वैत रूपता को त्यागेगा, त्याग करके पूर्णता आदाय अपना अद्वैत रूपता को लेगा। अगर कार्य में भी दो रूप है, एक अद्वैत रूपता है द्वैत रूपता, दोनों ही सत्य है, उसमें से द्वैत रूप सत्यता को त्याग करके अद्वैत रूप सत्यता को वो कब, जब कार्य का नाश होता है उस समय होता है प्रलय। इसे कहते पुनः प्रलय काल है, पूर्ण से कार्य पूर्णताम आदाय आत्मनिधित्व, पूर्णताम आदाय मतलब अपने स्वरूप में उसको धारण कर लेगा, वह कार्य अपनी अद्वैत रूपता को लेकर के पूर्ण में अवशिष्ट है, अर्थात कारण रूप में अवशिष्ट है, कारण रूप से विराजमान रह जाता है। ये भर्तृ प्रपंच का पक्ष भेदाभेदवादी है ना, वो भर्तृ प्रपंचकार इससे व्याख्या करते हैं, काल भेद से ले रहे, इसलिए उनका लेने का तात्पर्य क्या है, काल भेदे न कार्य कारण रूपताम पूर्णताम निगमित, काल भेद से कार्य और कारण रूपता को प्राप्त हुआ उस पूर्णता का, उसके निमन करते एवं उत्पत्ति स्थिति प्रलयेश त्रिषु अपि कालेश कार्य कारण पूर्णता एव, तीनों ही कालों में कार्य और कारण दोनों पूर्ण ही होते, अर्थात न तो कारण तो पूर्ण है ही हमारे मत भी सत्य है, कार्य असत्य है, उनसे कहना है कार्य और कारण दोनों कार्य कारण उभयोर भी त्रिषु अपि कालेश पूर्णता एव, यह समस्या है। तीनों काल में कार्य भी सत्य रहे कारण भी सत्य रहे दोनों सत्य हो गए ये तो नहीं हो सकता है, लेकिन वो मानते हैं साच ये कई वो पूर्णता कार्य कारण और भेदे न व्यपदिश्यते, इसलिए वह पूर्णता जो पारमार्थिक है वह एक है, इन कार्य कारण भेदतः भेदे न उपदेश करने योग्य है। एवं च द्वैताद्वैतात्मकम एकम ब्रह्म, इसलिए वो क्या मानते हैं, ये ब्रह्म कैसा है, द्वैता द्वैतात्मक है, केवल अद्वैतात्मक होता हुआ द्वैत मिथ्या, ऐसा नहीं बोलते हैं। ब्रह्म ही द्वैतात्मक है, ब्रह्म ही अद्वैतात्मक है, इसे द्वैता द्वैतात्मक ब्रह्म मानते। यथा किल समुद्र जल तरंग फेन बुद्ध आध्यात्मक है, जैसा समुद्र और तरंग है, समुद्र और तरंग, तरंग दृष्टिया वही समुद्र भेद है और समुद्र स्वदृष्टिया अभेद है। इसे तरंग और समुद्र वास्तव में भेदाभेद समुद्र ही है, भेदाभेदात्मक समुद्र ही तरंग और समुद्र दोनों रूपेण कथन किया जाता है। यथाच जलम सति उद्भवश्च उद्भवाश्च तरंग फेन बुद्धादेह समुद्रात्म भूता एव आविर्भाव त्रिभाव दर्मिण, क्योंकि सत्य रूपेण क्या है वो जल, न समुद्र नाम बोलने लायक है न तरंग आदि बोलने लायक है, उसका नाम है जल, सत्यम जलम। तो उस जल से ही तद उद्भवाश्च उससे उत्पन्न हुआ तरंग फेन बुद्धादेह समुद्रात्म भूता एव, नहीं जब वो जल तरंग फेन आदि रूप को धारण कर रहा है उस समय में भी समुद्रात्म भूत भी है वो। इसलिए आप कहें समुद्र का तरंग है, नदी का तरंग है, तालाब का तरंग है, ये कहा जाएगा ना, इसलिए समुद्रात्म भूता एव आविर्भाव त्रिभाव धर्मिण परमार्थ सत्य, आविर्भाव त्रिभाव धर्म वाले पारमार्थिक सत्य हैं।